أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. واقعة موسى عليه الصلاة والسلام أو فرعون بيان دلا دليل نقلي دا موسى عليه الصلاة والسلام نا تفصيلا. واقعة موسى عليه الصلاة والسلام مشتمل وافا شپگو مقامات بان دی دینا دویم مقام شروع کی مصیبتنا پا موسیٰ علیہ السلام بانے بیانی کلچ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی دین طرف تا توحید طرف تا دعوت ورکا پر عونیان داغین خلاپک موسیٰ علیہ السلام بانے پتوال گولا ویتا ساہر جادوگری دا غیر پیر جادوگران ناو افتل دا غیر سر مناظره اکلالا مناظره که آغا پلشول ساهران و ایمان روان پانسی اکلالا غا او دا غیر سر دو دشمنی وجدا و ما تنکو مننا الا ان آمننا بی آیات ربنا لما جاتنا دو دشمنی وجدا و چه غیر ایمان روانه و ایمان قبول کرده و کل چې ساحران شهیدان کل اوس خطره وه چې مسلمانان نور زیات شي نو پارلمان والا جمهوریانو فرعون ته یو مشوره ورکړله وقال الملو او ویل غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه فرعون ته ویل اتذر موسی آیت پرېږدي موسی علیه السلام وقومه قوم دغه لیفسدو فی الارض دی رفارا چی ورانیو کی پا ملکی ویزرکا و آلیحتکا او پریگ دی دی بندگیستا و آلیحتکا و دا معبودانستا دا ستا بندگیم نکی نو دا غصی ستا دا آلیحا و بندگیم نکی نو کتا دا پریگ دی نو پساد بو کی اختلاف با پیدا شی حق برس پا زیاد شی مپسرینو لکلی دی یہ ذرا کا و آلیہتا کا پری بگ دی تالرا و آلیہس تالرا دو فرعون کلمہ خوچانہ ویلی خلی کن دا فرعون نظام و داغی قانون من لیو دو فرعون پنم مانی چاروجین نیولی زکاة نورکاو دغسی قربانیان نکوالی بلکی داغی قانون و داغی نظام من لیو دی جمہوریان و پارلمان والا دا خبر اکتلا چی دا موسیٰ علیہ السلام ستا نظام و قانون نمانی ستا معبودان پریخی دی لکا ججان وکیلان عدالتون چوتا دیوئی قچاری وقال الملو او ویل غٹانو من قوم فرعونا دا قوم نا فرعونا تذر موسیٰ آئے پریک دی تا موسیٰ و قومه قوم دا غالی اسیدو فی الارضی در پارا چی ورانے وکی پز ملکی پز ازمک کی ویزارا کاو پریک دی بندگی ستا و آلیہتا کا او دو معبودانو ستا قال ویل فرعون سنو قتل ابناهم و نستحی نساهم زرده چو وجنو و منگا ابناهم زامن ندیو و نستحی نساهم او جوندی و پریک دو منگا دو بحیا کولو دو پارا زنانا ندیو ندیو زنانا و جوندی پریک دو دا دویم دل قتل لی دو فرعون یوز الاول قتل وکړه چې موسی علیه السلام پیدا کیده دا غو خبره دا دویم دل خبره و ان فوقهم قاهرون یقینا مونږه په دې د پاسه زور اوریو فرعون دا خبره وکړه سریا زما سره خډیر پوجان دی پولیس دی پس دیو زمونږه مقابله نشي کوله قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ده فرعون د دغه خبرو د دغه دمکیانو علاج موسی علیه السلام تخی علاج موسی علیه السلام خپل قام تخی چاغه دو علاجونه دي. یو دار چې په داسې وخت کې استعانت غواړی د الله تعالی نه، مدد غواړی د الله تعالی نه، او دویم دار چې صبر کوي. بیا یو تا دو خوش خبریانی بیان کلی، یو دا فرعونیان به الله تعالی ته واکي نور دیو دا ملک او ځمکه مصر به الله تعالی تاسو سره درکي، او دویم دار چې په دنیا کې و زورولې شوی نو اخیره انجام د متقیانو پرهیزګارانو دی، صبر استقامت کوي. قال موسی ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته، استعینوا بالله مدد غواړی په الله تعالی سره، واصبر او صبر کوی ټینګ شي، ان الارض لله یقینا د ازمکه او ملک الله تعالی دی، یورثها من یشاء ورکه چاره چې غواړی من عبادی د خپل بندگانو نه، والعاقبه للمتقین او خیستا اخیره انجام د پرهیزګارانو دی د متقیانو دی. قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، قال عصا ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. دا قول دا بنی اسرائیل دے پا طریقی دا اظهار دا تثبت سرا، او دی کی اشارہ و دیتا چی اے موسیٰ علیہ السلام استاد را تک نمک کی مونگ تا دیر تا کالیب ملاو شوی دی، تا چی کلا اللہ تعالی پیغمبر جوڑ کر دینا ورس تو مونگ تا دیر تا کالیب ملاو شوی دی، لیکن بیا ہم مونگ دا اللہ تعالی پا دین من ٹنگ پاتیو. موسیٰ علیہ السلام تا دو خوشخبریان نوریم بیان کلی، ستاسو دا دشمن یعنی فرعونیان با اللہ تعالی تا واقعی، او تاسو با اللہ تعالی خلیفگان در ملک جوڑی تاسو مشران یه. قالو ویل بنی اسرائیلو وزینا من قبل انتا تینا، تکلیفونا رکل لیشوی و منگتا من قبل انتا تینا، استاد راتل نمخ کی استاد راتل نمخ کی منگتا ریر تکالیب ملو شیو پاقیبانی منگ سبر کرو، ومن بعد ما جیتنا او رستو دراتل استانهم استاد راتل نمخ رستو منگتا ریر تکالیب ملو شل، اشارت دی تچی منگا بالکل کلک کی پریبانی اللہ تعالی پا دین مانی منگا ٹھنگیو. قال ویل موسیٰ علیہ السلام عصا ربکم نزدید چرب ستاسو ایوہ لکا عدوکم حلاک بحلاک بکی دشمن ستاسو، ویستخلفکم او رستو و آباد کی تاثر اپی لاردی پداغز ملک کی پداغ ملک کی تاس و خلیفگان شئی تاس و مشران شئی او تاس و آباد شئی پداغز ملک آدمی سر کی، فیندر کئی پتعملون نپس گوری اللہ تعالی پا طریقی دا امتحان سرا کئی پتعملون چی سرنگی عمل کوئی تاسو، اللہ تعالی لبان امتحان کئی. مپسرینو دا آیات پا تفسیر کی یو خبر علی کری دا آغا دادا چې اصل په عملونو کې هغه کیفیات دی شرعي طریقې پای کې مراد دی، کیف تعملون کې دغه اشاره ده، اصل په عمل کې هغه کیفیات دی چې رچا په طریقه باندې تعمل کې کیف تعملون.